Gang, tigan dani luba. Nwana yelani, kalanta titwa yi potung balabonla. Beba nyani yi libal mama bangama dienani. Uyo nkwendi ke yuamba kwa yi, ba nwa ke okpia routine. Beba tiendi yi la bon la kalma ba bamba. Ba banimini moko. Nwana yelani, ke li yon yati pundi. Yintiare ke nde nwana yila. Mi de nwana yelani, halm kikilima. Kelemanda den yelengi. Mola nka yuanden sora ni kani. Isigi ni opaku na abualin ni. Achale. Lepa bwan kyo yi bwan kiyan la kelema unwan yilan. Bayen. Mungwangi yi ya la na chie momwan. Lenghan yipo minggiri. Kelema ya giri otor kakan kyo yikan. Ama ya giri mba sone on yikan. Wani. Oya kyoa. Obabu ki kyo nganduna ya ba yalen tieti tuwambiyar po. Lemitegum po. Lenti buru po. Yalen tieti tuwambiyar po kelema ba atuwa ki danin ni. Mitegum po kelema nkya ba po. Kay kango lenni tibur pomo kelma utien gelle handuna baro tibur noyo ngopie mama mbo kian la ke ba wanyi ama e kan frike gama mola oya chwa woni imom mon fom yen oba gobre yi yim bandi imom mon mam fun kuri o kam mari o yi kil poka ama oba mari wan gbar yama ku wang yi ya bonla mbati chwa oba piagni kelma oba tani min pia yala ke ya wang yi mba ampia yal kultie in ya yala lan ya poke in yir ke ofon yuwa ba tan min pia yala ni ki ya wangi ya yan wa mu ikango lenni amal ya pun wa mu igo ba lenni kelma in cha ba po lane ongar ka si ti amba den yir bi yaba wayeti yal ke li ya yan wa mu te kango lo li ya pun wa mu to go ba lo yeni li bua ki yir be ogo yir ke li tie kelma o cha ba po lamu bua ke yerbe la ya po beden toa ti ban won bua ke yeri yala li ya yen waamu yen yesu den bandi ke bua ke buaro ko yerba min yer yi ke li ya yen waamu ikango lenni amali ya go pugnu waamu igo ba lenni yen i buar yi yaba la mama mbua ke yeri yala wana yi imo mori ke yi ba buri ke go mwa ama handu na ya ba mang be pala le pa bi le ba chuyi ama ipa bil ba lebre ki tuwa pa mayi. Li chenani umatuku kwanu mpia opua ya yugunu yen. Oye le fala kelema o yugunpundi. Ama oya mali obuga, wago tiani wambila ya fala kelema opal mangi ke omali nisalo andunani. Li ba atye yeni lenjimu moko. Mula lepa bil chuyi. Ama ngo ba leyi ke yipala ba mangi. O bakulu kanfye yi kane la pa mayi. La dari ya pun yi kango buwari ni liba. Nwani yi imomwani. Yimba miya ba ya kuli injeli ni. Kaba pa yila. Hala mwana yi da miya liba kuli injeli ni. Miya mani. Yiba bala. Ke yipa mali mpuguni ki dar chanyi. Mari yi lankuli leni mkwa njama. Ama uyo nkwendi ke nkango puwa kwa njama ka ke mar lenji. Mba mari yi mba mamfuri landwari. La dari ya pun yi ba miya ro injeli ni. Mi yerke mba miya ba ipo. Kelema ba wani oba buwa yi kelema idem buwa ni. Tuko dani ke nyani wani uti yankan. Nde nyani ba kani kikuwa handuna ni. Mola ngoba nyan handuna ni kukuwa mbapo. Ongar kaba de yero. To. Mola amarbo ngala. Ngago puwa de panjama. Mola tibanika bali boli kuli. La chetila ringa nguri konurumbwa la boli bakuli. Layapo kati dani ka nyani utien kani kichwa Yesu rengwa ki yerba mura idani uyo ngpendi upunu moko kayi ba ya yari ki gari yo kul odem pokin hani mbebe ama mi ye mbebe kalma ba yelenni nwan yi lani kayin ya pia mi yan duama ninni andura ni ibale ofala biaro ama yin pagmani ipala mini mpar handuna.